Astăzi suntem în jumătatea capitolului 5 din Iacov și ne aducem aminte că această epistolă este o epistolă, o scrisoare inspirată de Duhul Sfânt pentru maturizarea noastră. Vrem sau nu vrem, Dumnezeu vrea să ne maturizeze. Ne aminteam noi la un moment dat că copiilor le plac anumite lucruri de zic ei că așa e maturizarea, să se încalțe în pantofii părinților și arată ridicol, dar în același timp sunt dulci. Le-ar plăcea, dacă ați observat vreun copil mic care se bagă în spatele volanului, de-abia se vede, de fapt nu se vede, și ar vrea neapărat să conducă o mașină, ar vrea să folosească drujba, cum îl vede pe tata că taie lemne sau mă știu ce alte lucruri. Dar nu asta înseamnă maturizare. Dumnezeu are timpul potrivit pentru fiecare dintre noi, într-un mod normal, să ne maturizeze. Și am învățat noi în acest epistol o grămadă de lucruri în care Dumnezeu vrea să ne maturizeze. Vrea să ne maturizeze ca atunci când trecem prin încercări, să nu zicem, cum? Doamne, scapă-mă, ci Doamne, ajută-mă să știu, să înțeleg ce urmărești Tu. Când trecem prin ispite, să nu dăm... Să nu cădem în biliță, cum e o vorbă, să nu cădem în capcană, ci să înțelegem ce vrea să facă diavolul, că vrea să ne distrugă. Să înțelegem că Tatăl nostru, ce ne oferă El, e mult mai bun. Am învățat că trebuie să ne maturizăm în ce privește credința noastră, lucrurile pe care le știm. Să le punem în practică. Că dacă Iisus Hristos este Domnul, spuneam că un lucru practic este că eu privesc prin ochii Lui pe oameni. Nu, dacă El e cu adevărat Domnul meu, nu privesc și nu mă opresc doar la vorbe, trec la fapte, iubindu-mi aproapele. Credința în practică, pentru că credința matură, vorbind de maturitate, este o credință care e activă. Nu e nici moartă și nu e nici măcar drăcească, ci este activă, pune în practică. Am văzut că Dumnezeu vrea să ne maturizăm în ce privește acest mădular, ăsta de aici din gură. Spuneam, mădurar mic, dar face ravagii mari. Dar am văzut că Dumnezeu vrea să ne maturizeze astfel încât cu gura să binecuvântăm. Cu gura să direcționăm pe oameni către Dumnezeu. Cu gura să putem să construim, nu să dărâmăm. Și în capitolul 4, capitolul anterior, învățam că Dumnezeu vrea să ne maturizeze, să nu ajungem să doar să ne certăm și să nu facem nimic. Să evităm conflictele. Și atunci când nu se poate să le admitem, să le recunoaștem și să le rezolvăm. Și atunci ajungeam în capitolul 5, data trecută, și acest capitol 5 încheie foarte frumos acest plan al lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare dintre noi de maturizare. Și capitolul 5 vorbește despre, spuneam data trecută, despre cum să fim maturi cu ce avem. Da? Și cădeam de comun acord că absolut toți de aici suntem bogați. Dați din cap, nu prea sunteți convinși. Dumnezeu spune că dacă avem ce să mâncăm, și în expresia în original înseamnă că dacă avem ce să mâncăm azi. Nu mâine, nu pentru o lună, azi. Și dacă avem ce să punem pe noi să ne îmbrăcăm, azi, nu pentru o jumătate de secol. Spune că ne-a ajuns. Și noi avem mai mult decât asta, nu? Ia uitați, avem microfoane, avem și cărți. E o bogăție mare. Avem multe alte chestii, nu mai discutăm aici, dar sunt de acord cu mine că suntem bogați. Oricum și standardul de bogăție, de echivalare sau de aprecierea bogăției mondial arată că, de fapt, același lucru ce spune Dumnezeu. Dacă avem casă, dacă avem mașini, dacă avem computer, dacă avem... Dar o grămadă de lucruri nu avem. Pur și simplu suntem bogați. Suntem mult mai bogați decât, surprinzător, cifrele arată decât multă, multă, multă lume. Suntem bogați. Și Dumnezeu vrea să înțelegem că nu trebuie să fim strângători. De ce? Hoarders. De ce? Pentru că toate trec și Dumnezeu vrea să punem în folosul Lui, în folosul altora, să dăruim cu ceea ce avem. Nu trebuie să fim doar oameni care trăim pentru pământul ăsta, ci prin ceea ce avem, chiar prin serviciile noastre, munca noastră, educația noastră, toate lucrurile să arate că noi nu trăim pentru pământul ăsta, pentru oameni, nici măcar pentru noi, ci pentru ceea ce este veșnic. Pentru Dumnezeu în primul și în primul rând, de la care vin toate lucrurile. Și asta, să știți, e o treabă grea, e o treabă de zi cu zi. Da? Cum să ne maturizăm la capitolul ăsta este un lucru pe care Dumnezeu ne învăța, dacă vă uitați, în versetul 1 în capitolul 5 spune: ascultați acum, bogaților, plângeți și jeliți-vă din pricina nenorocirilor care se vină peste voi. Știți, e alegerea noastră. E alegerea noastră dacă vrem să înțelepțim, vrem să ne maturizăm, nu doar să îmbătrânim și astfel să ajungem să nu fim între aceia care ne plângem și ne jelim pentru deciziile noastre proaste. Acum, capitolul 7 până, versetul 7, de la versetul 7 până la versetul 12 inclusiv, ne vorbește despre un alt lucru important în viața noastră, și anume ceva care nu ne place. Se numește răbdare. Răbdare. Și noi suntem ca, e un cântecel mic la copii care spune: vreau să am răbdare și vreau să o am repede. Vreau să o am chiar acum. Nu se poate așa ceva. Soră sau, dacă vreți, soră cu răbdarea este așteptarea. Pentru că răbdare înseamnă așteptare. Iar nouă ne place deloc. Înțelegeți? Nu ne place să așteptăm. Cel puțin anumite lucruri din viața noastră, pur și simplu ne este foarte greu să așteptăm. Dar o mare parte din timpul vieții noastre, și ce facem? Așteptăm. Chiar și atunci când stăm în pat noaptea și nu ne ia somnul și așteptăm să vină ziua. Așteptăm. Când suntem copii, așteptăm să ne facem mari. Când suntem copii, vrem să mergem la școală. De-abia așteptăm să mergem la școală. Când ajungem la școală, de-abia așteptăm să termine școala. Când se termine școala, de-abia așteptăm să mergem la facultate. Când începem facultatea, de-abia așteptăm să termine facultatea. Așteptăm să ne îndrăgostim. Așteptăm să ne căsătorim. Așteptăm să avem copii. De-abia așteptăm în final să vină Domnul. Doar nu amin, am auzit. De-abia așteptăm să vină Domnul. E greu, e greu. Apropo, în versetele acestea de la 7 la 12, de 3 ori este menționată venirea lui Iisus. Reîntoarcerea lui. De 3 ori. Și iară de a face e un lucru foarte important cu privire la răbdarea noastră. Dacă cred că Iisus se întoarce pe bune, am răbdare. Și accept maturizarea în Dumnezeu la acest capitol. Trebuie să recunoaștem însă că răbdarea este un lucru de care avem nevoie și pe care nu-l obținem pur și simplu așa. Cineva spunea că trebuie să ai multă răbdare ca să capezi răbdare. Trebuie să ai multă răbdare ca să înveți să ai răbdare. Avem nevoie de răbdare. Dar lucrul acesta nu se întâmplă peste noapte. Sunt așa de multe lucruri care ne testează răbdarea în viața noastră. Și ne arată câtă răbdare avem. De exemplu, în lumea noastră, traficul, București este numărul 1, aș spune eu pe listă, traficul ne testează răbdarea și multe alte lucruri. Intri în supermarketuri, iarăși testa la răbdare, pentru că dacă n-ai ajuns la ora potrivită, mai exact la 4 dimineața, 5 dimineața mai exact, întotdeauna este cineva. Am fost surprins să văd și la 4 dimineața că e cineva la cumpărături. La doctor trebuie să ai răbdare, să aștepți. La spectacol, dacă te duci, ultimul nostru spectacol aici cu Robin Williams s-a dovedit a fiind o super mega, cum vreți să numiți, așteptare. Oamenii au nebunit. S-a văzut câtă răbdare are românul. Adică atât. Nimic. Nu ne place să așteptăm. Iacov ne răspunde la problema aceasta. Cum să dezvoltăm răbdarea? În trei trepte. Ne ia așa ușor. Ne ia cu răbdare, dacă vreți. Hai să știm versetele de la 7 la 12 inclusiv. Spune, prin urmare, fiți răbdători, fraților. Adică cum? Ca unii care nu trăim pentru bogățiile ăștia pământești, prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că fermierul sau plugarul, cum Tarcea Conescu, așteaptă rodul prețios al pământului având răbdare cu el până când primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată, că judecătorul stă chiar la uși. Asta e a doua menționare a venirii lui Iisus deja. Fraților, luați-i ca exemplu de suferință și răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată că noi considerăm fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut care a fost scopul lui Domnului. Sau, cu alte cuvinte, ați văzut ce a făcut Domnul pentru el. Căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Și ultimul verset de astăzi. Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr-un altfel de jurământ, ci da al vostru să fie da, iar nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Iacov, practic, ne ajută să răspundă la trei întrebări. Prima întrebare este, când să avem răbdare? Pentru că, să știți, Iacov nu ne spune că trebuie să avem răbdare întotdeauna. Sau mai exact să așteptăm. Ci în versetul acesta pe care l-am citit, ne arată trei situații în care trebuie să avem răbdare. Și trebuie să știm că Dumnezeu vrea să dezvoltăm răbdare. Celelalte rămâne de văzut. Dar în textul nostru aici, trei lucruri ne ajută să dezvoltăm răbdarea. Trei situații pe care să ne înțelegem la Dumnezeu. Apoi ne învață de ce să avem răbdare. Știți, ai vrea să faci un lucru, dar ar trebui să înțelegi și de ce să-l faci. Iacob ne ajută să înțelegem de ce să avem răbdare. Și nu în ultimul rând, ne arată și cum. Cum să dezvoltăm răbdarea? Trei întrebări simple, dar esențiale. Hai să luăm prima întrebare. Când să avem răbdare? Când? În primul rând, în versetul 7, ne arată că avem răbdare sau trebuie să avem răbdare când circumstanțele, situații din viața noastră sunt incontrolabile. Adică nu putem să facem nimic. Vezi, exemplul de aici este fermierul sau plugarul. Fermierul în traducerea nouă în limba în versiunea din traducerea în limba română modernă, îl traduce fermier. E la modă. Nu se mai numesc țărani, se numesc fermieri. Se numesc cei care lucrează pământul. Dar câte lucruri, dacă este să luăm exemplul acesta, poate controla fermierul, plugarul, țăranul, câte lucruri? Foarte multe din lucrurile cu care el are de-a face meseria lui, practic nu le poate controla. Așteptarea este elementul cheie. Când să așteptăm? Păi aștept ca și țăranul, care știe că nu poate controla ploaia, deși unii încearcă astăzi, apropo, și ați văzut ce se întâmplă. Ca și țăranul trebuie să aștept, pentru că știu că nu pot controla anotimpurile, trebuie să am răbdare. Există un anotimp pentru a ara pământul, există un anotimp pentru a planta, pentru a reveni și a prelucra pământul, a rupe buruienile. Și există anotimpul ăla care se numește toamna, care nu mai vine, parcă. Dar așteptarea este elementul cheie în lucrarea pământului. Apropo, toate din lucrurile ăștia, cei mai mulți din factorii ăștia, nu pot să-i controleze oamenii. Dar atunci, problema noastră este că noi încercăm să o controlăm. Deci este clar că eu nu am pus în mișcare planetele, nici soarele, care aduce anotimpuri și aduce și noaptea și ziua. Dar eu tot încerc. Poate vă întrebați, dar cum încercăm? Biblia ne vorbește despre un lucru pe care noi îl facem în mod automat pe firea noastră, și anume îngrijorarea. Îngrijorarea este o formă de control. Nu la întâmplare, în Matei, capitolul 6, Iisus vorbește, credeți voi că adăugați un cot la ziua de mâine? Contextul este despre îngrijorare, spune, nu vă îngrijorați. Dar în momentul când încep să mă îngrijorez, să-mi fac planuri, să văd, am făcut-o pe aia sau pe aia, e problema de atitudine. Eu, practic, demonstrez că vreau să controlez. Care e adevărul despre îngrijorare? Adevărul despre îngrijorare este așa. Dacă ne îngrijorăm cu privire la ce putem schimba, e o prostie. Dacă pot să schimb, e îndeajuns să stau de vorbă cu Dumnezeu și să fac mișcările, modificările potrivite. Dar n-are rost să mă îngrijorez. Dar dacă mă îngrijorez cu privire la ce nu pot schimba, asta este nefolositor. De ce? Pentru că Dumnezeu este în control. Apropo, cum stăm cu îngrijorare? Cum stăm cu controlul? Cel mai bine este să lăsăm pe Dumnezeu, să ne punem credința în Dumnezeu care controlează toate lucrurile. Statistica spune că Dumnezeu nu dă greș niciodată. Întotdeauna Dumnezeu are dreptate. Întotdeauna Dumnezeu face ce este bine, face ce este perfect. De la început a fost așa. Spune că Dumnezeu a dat peste toate lucrurile care le-a făcut și iată că ele erau cum? Erau bune și erau foarte bune. Dar oare de ce noi avem, ne greu să credem lucrul ăsta? E un adevăr simplu, apropo. Chiar banal. Dar credem noi acest lucru când vine vorba de așteptarea și răbdarea pe care Dumnezeu vrea să dezvolte în noi. Cum stăm cu controlul, cu îngrijorările? Hai să ne uităm în Matei capitolul 6. Că vorbeam despre el. Să vedem ce ne învață Iisus. În Matei capitolul 6, de la versul 25, spune așa Iisus: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Vreau să înțelegem, spune să nu ne îngrijorăm, nu spune să nu ne preocupăm, să ne preocupăm să facem ce e necesar, să muncim, să fim economici și așa mai departe. Spune să nu ne îngrijorăm. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mai mult valoroși decât ele? Și apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui? Vedeți, când ne îngrijorăm, nu vrem să lăsăm pentru Dumnezeu la pupitru, la volan. Și acum să ne gândim, câte lucruri, de câte lucruri ne îngrijorăm? Care este lucrul în top pe lista ta de îngrijorări? Dumnezeu vrea să le maturizăm încrezându-ne în El. Încrederea în El este o dovadă de așteptare, de răbdare, de maturizare. Chuck Swindoll spunea, adevărata răbdare așteaptă fără să se îngrijoreze. Adevărata răbdare așteaptă fără să se îngrijoreze. Să avem curajul să facem așa? Pentru că Dumnezeu ne încurajează la lucrul ăsta. Deci să nu ne îngrijorăm, ci să așteptăm cu răbdare atunci când nu putem să controlăm circunstanțele. Iacov ne mai vorbește, dacă vă uitați înapoi în Iacov, capitolul 5, în versetul 10, le luăm pe rând așa. Când să ne îngrijorăm? Versetul 10 spune, când oamenii nu se schimbă. Exemplu de aici sunt prorocii. Care este exemplu? Cine oferă exemplu prorocilor? Care era datoria prorocilor? Datoria prorocului era să vorbească, să prezinte mesajul lui Dumnezeu către poporul care se lupta cu păcatul, se confrunta cu păcatul. Prorocul trebuia să spună mesajul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, veniți, întoarceți-vă la mine. Dar și ce se întâmplă? Lucrarea asta nu e ușoară. De aia se spune, mai ales în familie, că prorocul nu este apreciat în țara lui. Încearcă să spui ce spune Dumnezeu celor din familia ta și vei vedea împlinirea versetului că un proroc nu este, niciun proroc nu este primit în patria lui, în țara lui. Spune, luați-i ca exemplu de suferință și răbdare. Suferință și răbdare. Cuvântul răbdare de aici, apropo, Iacov folosește două cuvinte care s-a dus răbdare în contextul nostru. Asta este primul. Macrotumia înseamnă lungă căldură. Adică a fi pus sub căldură o perioadă lungă de timp. Imaginea care este? Este acel aur care e băgat în foc și ținut acolo și scos și ținut. Dumnezeu ne prelucrează și ne curățește, Dumnezeu ne maturizează. Cum? Atunci când avem răbdare și așteptăm pe El să lucreze. De ce? Când oamenii nu se schimbă, eu trebuie să-L las pe Dumnezeu să schimbe El pe oameni. De ce? El e singurul care are drept. El e creatorul. El o face în mod perfect. Apropo, eu nu o fac în mod perfect. Dacă ar fi după mine, puf! Dar n-ar mai fi nici voință liberă, n-ar mai fi nici dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste și dovada dragostei pure este că ne-a dat posibilitatea să alegem. Asta e Dumnezeul nostru. Apropo, avem oameni în viața noastră care nu se schimbă? Poate ești tu, zici, eu m-am pe mine însumi. Greu mă schimb. Dar există oameni în viața noastră care nu se schimbă, diferite contexte. Ce să facem? Dumnezeu ne învață să avem răbdare cu ei. Să avem răbdare și nu răbdare prostească. Pentru că nici plugarul, apropo, nu este prost. El mai merge să mai uite la plantă, mai rupe buruiana, mai o udă și mai departe. Face ce poate. Dar credința este că vine toamna. Răsare soarele. Și atunci va fi recolta. Trebuie să avem răbdare că Dumnezeu aduce recolta. Îndelungă răbdare este cuvântul de aici. Profeții au avut o îndelungă răbdare de la Dumnezeu. Și asta este ceea ce noi avem nevoie. Avem răbdare când? Când nu putem controla lucrurile și sunt inexplicabile, când oamenii nu se schimbă. Și de asemenea în versetul 11, dacă ne uităm aici, chiar în penultimul verset din contextul nostru, spune: iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au răbdat, ați auzit de răbdarea lui Iov. Ați auzit de răbdarea lui Iov. Aici este un alt lucru. Iov nu, dacă e un lucru pe care noi înțelegem din viața noastră, viața lui, este că pur și simplu Iov n-a știut nimic. Iov n-a avut ce făcea Dumnezeu în viața lui. E, atunci ai răbdare. Să nu știi, să nu înțelegi nimic. Când lucrurile sunt inexplicabile, când problemele prin care treci, nu ai nicio mică explicație. Iov a jucat, spunea cineva, marele joc al suferinței. Și a câștigat. Despre el Dumnezeu spune că nu a păcătuit. Se poate așa ceva. Asta este ștacheta pe care Dumnezeu ne poate ridica. Iov a răbdat. Iov era cel mai bogat din vremea lui. În două zile n-a mai avut nimic. I s-a dus averea, s-a dus copiii, prietenii și s-a ales și cu o boală incurabilă din creștetul capului până în vârful picioarelor. Iov a suferit, a avut tot acâmul, cum spunea cineva, și material, a pierdut totul într-o zi, și fizic, acel cancer de piele, dar și social. A venit prietenii lui și s-au demonstrat prieteni. L-au băzit de la capitolul 3 până la capitolul nu mai știu care, de la capitolul până la capitolul 38, pardon. Da. Și astfel, răbdarea lui Iov s-a dezvoltat. Într-o zi vine nevasta lui și spune: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Cu alte cuvinte, i-a spus: dacă îl vezi Dumnezeu, Dumnezeu te omoară. Și a spus: femeie nebună. Vorbești ca o femeie nebună. Să-i mulțumesc eu Dumnezeu, să apreciem noi la Dumnezeu doar lucrurile bune și să nu iau și răul tot de la El? Știți, e o alegere pe care ne stă la îndemână. Poți să iei răul din mâna oamenilor, să crezi că oamenii sunt de vină, poți să iei răul din mâna diavolului, dar poți să iei răul din mâna lui Dumnezeu. Cel puțin îl numim noi rău. Că deși noi nu înțelegem și nu știm toate detaliile. Și Iov ne învață cum să ne încredem în Dumnezeu când nu ne explicăm absolut nimic. Revenim la Iov, pentru că vorbim aici când să avem răbdare. Deci când să avem răbdare? Când, practic, nu putem controla nimic, când oamenii nu se schimbă, parcă trăim degeaba și când problemele sunt inexplicabile. Și noi avem vorba asta, viața nu e dreaptă. Dar știți că și Dumnezeu spune la fel. Nu e dreaptă de atunci, din grădina Edenului. Noi am ales. Fiecare dintre noi am făcut același lucru dacă eram acolo. Multe din lucrurile pe care trecem n-au niciun sens. Și totuși, chiar dacă nu știm nimic, putem să ne credem în Dumnezeu. Eu vă aștepta răspunsul lui Dumnezeu. Întrebare pentru noi. Noi așteptăm răspunsul lui Dumnezeu? Avem antrenamentul ăsta. Să așteptăm de la Dumnezeu. Să ne încăpățânăm, să așteptăm, să vedem ce spune Dumnezeu. Aici spune, în versetul 11, spune că Iov și-a văzut care a fost scopul lui Dumnezeu. Iov, Dumnezeu a avut un scop cu el. Spune că l-a scăpat. L-a binecuvântat chiar. Ba chiar i-a mulțit de două ori mai mult tot ce avea. Dumnezeu e un mediator. Dar înțelegem noi scopul lui Dumnezeu în viața noastră. Spuneam nu de mult într-un studiu anterior că unul din cele mai prețioase lucruri pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu este să știm ce face Dumnezeu în viața noastră. Ce face Dumnezeu în viața noastră acum? De ce permite lucrurile pe care trecem? De ce permite oamenii în viața noastră cu care avem de face? Astfel, când circumstanțele nu le putem controla, când oamenii nu se schimbă, când problemele sunt inexplicabile, avem nevoie de ce? Avem nevoie de răbdare. E cea mai bună decizie. Hai să vedem de ce să fim răbdători. Pentru că am văzut când, dar să înțelegem și de ce. Ce urmărește Dumnezeu? Primul lucru, dacă vă uitați în versetul 8, spune: fiți și voi răbdători, întăriți-vă inimile pentru că ce? Venirea Domnului este aproape. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că Dumnezeu e în control. Cea mai tare dovadă a faptului că Dumnezeu este în control este că El se întoarce. Și nimeni nu-L poate opri. De trei ori spuneam că în versetele pe care le citim, ăsta fiind primul, se menționează venirea Domnului. Este în Noul Testament un verset din 24, vorbește despre venirea lui Iisus, întoarcerea lui. Dar este venirea lui Iisus motivația pentru care noi avem răbdare. Bă, se termină, nu-i tot aici. Este reîntoarcerea lui Iisus motivația pentru care eu trăiesc, nu pentru oameni, nu pentru șeful care mă vede sau nu mă vede, ci trăiesc pentru Domnul care vine. Și cu El este răsplata Lui, vorbim bine despre asta. El vine, nimeni nu-L poate opri. Pentru noi, practic, dacă mie îmi scapă ceva de sub control, asta nu înseamnă că Dumnezeu îi scapă. Și nouă ne mai scapă. Dacă o vine să credeți, ne mai scapă lucrurile sub control. Nu ne ținem pe noi înșine sub control, dar vin de alte lucruri. Dar nu, acest lucru nu este valabil și pentru Dumnezeu. Dacă eu nu pot controla totul, aia nu înseamnă că Dumnezeu nu poate controla totul. Din contră, El ține toate lucrurile sub control. Deci se merită să am răbdare. Adică nu este o atitudine prostească, ci este o atitudine cu scop. Am răbdare pentru că Dumnezeu e la volan, este în control. Apropo, un lucru care ne este nou greu. Poate zicem, da, vine Domnul. Bă, dar parcă nu mai vine, mă, totuși. Întârzie. Și asta e o problemă reală. Uitați-vă cu mine în 2 Petru, capitolul, câteva pagini după Iacob. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Apropo, asta e la moda vieții, timpului nostru. Nu mai vine Domnul. Ia uite ce spune acolo. Și ca să înțelegem mai exact, să citim la versetul 3. 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate știți că trebuie să știți că în zile din pe urmă vor veni bajocuitori plini de bajocură care vor umbla după poftelor și vor zice, unde este promisiunea venirii lui? Adică nu mai vine. Că de când au adormit strămoșii noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației. Ei în adins ignoră faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu au existat cerul cu mult timp în urmă, precum și un pământ scos din apă și întreținut prin apă și că lumea de atunci a fost distrusă prin ele când a fost inundată de apă. Însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc prin același cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor nevlavioși. Și uitați ce ne spune. Prea iubiților, versetul 8. Nu ignorați faptul că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani. Iar 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu este încet. Aici e versetul cheie. Domnul nu este încet în a-și împlini promisiunea. Sau nu întârzie împlinirea promisiunii. Cum înțeleg unii încetineala. Ci are răbdare cu voi și îndurește ca vreunul să piară. Ci toți să ajungă la pocăință. Deci Dumnezeu are și El răbdare. Dar răbdarea Lui este cu scop și la fel și răbdarea noastră poate să fie cu scop. Dumnezeu este în control. Dumnezeu nu vrea ca cineva să piară. Vezi, răbdarea lui Dumnezeu este sursa răbdării noastre. El tot așteaptă ca oamenii să întoarcă la El. Ăsta e primul motiv de ce să avem răbdare. Al doilea motiv, versetul 11, uitați-vă în versetul 11, în prima parte. Spune, iată, noi considerăm fericiți pe ceea ce au răbdat. De ce să avem răbdare? Pentru că Dumnezeu răsplătește răbdarea. Exemplul este exemplul Iov. Ce a făcut Dumnezeu în viața lui? L-a răsplătit. Biblia vorbește de mai multe feluri de răsplăți. De exemplu, răsplăți pe pământul ăsta. Da, pe pământul acesta sunt răsplăți, dar să nu vă gândiți la alea bani mulți, case și mașini, care sunt bogății care ne întunecă mintea. Biblia ne vorbește despre răsplăți, de exemplu, caracterul care crește, pe care îl luăm cu noi în cer, caracterul acesta dumnezeiesc care Dumnezeu îl realizează în noi. Relațiile noastre se îmbunătățesc atunci când avem răbdare. Ajungem să ne bucurăm de ele, apropo, dacă avem răbdare. Ajungem să fim apreciați cum trebuie și de cine trebuie în același timp. Suntem împliniți în viață atunci când avem răbdare. Ne maturizăm. Mai avem și răsplăți cerești. În Matei, capitolul 5, Iisus vorbește la fiecare din lucrurile pe care noi cu răbdare, lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi, spune ferice sau binecuvântat este acela care. Dacă suntem împăciuitori, spune un exemplu, spune că Dumnezeu ne va binecuvânta, ne vom bucura de acest de pământ împreună cu el în împărăția sa. Răsplata voastră, spune versetul 12 acolo, este mare în cer. Apropo, hai să facem un test. Cum credeți sau cât credeți sau cum stă răsplata voastră la ora actuală? V-ați gândit? Acum poate ziceți, da, dar eu nu mă gândesc, frate, că eu mă gândesc la Domnul și să... Corect! Hai să ne punem în măsura în care Biblia vorbește despre răsplăți. Cam cum stăm? Pentru că ele arată cam după ce alergăm. Ele, răsplățile care considerăm cu Biblia în mână, bineînțeles că le avem, arată pentru ceea ce trăim. Respectiv ne arată cum stăm cu răbdare. Apropo, dacă Dumnezeu răsplătește răbdarea, o așteptăm? Așteptăm noi răsplata lui Dumnezeu? Sau așteptăm răsplata oamenilor? Este foarte greu. Spuneam noi și în contextele din celelalte capitole. Continui să slujești, continui să fii credincios chiar și atunci când nimeni nu spune un mulțumesc sau apreciez, când nimeni nu apreciază ceea ce faci, continui eu și continui tu să fii credincioși când parcă nimeni nu-i pasă? Pentru că aici răbdarea este capătă valențe reale. Și asta ne învață Scriptura. E mai bine să așteptăm răsplata lui Dumnezeu, apropo, decât răsplata oamenilor. Că răsplata lui Dumnezeu este veșnic. Și uitați-vă și în versetul 11, în partea a doua, spune: ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Ați văzut care a fost scopul Domnului. S-ați văzut cum l-a ajutat Dumnezeu, cum l-a scăpat Dumnezeu pe Iov. Ați văzut ce sfârșit, spune Cornilescu, i-a dat Domnul. Dumnezeu lucrează. Chiar dacă noi nu vedem, Romani 8:28 spune, pe de altă parte știm că toate lucrurile, și cuvântul cheie acolo, sunt toate. Toate lucrurile Dumnezeu le lucrează spre binele nostru, a celor care le iubim pe El. Asta în timp ce noi nu vedem. În timp ce nu știm totul. În timp ceea ce noi obosim, poate, Dumnezeu lucrează și primește promisiunile. În Filipeni 2:13, un verset care noi îl știm, că Dumnezeu este acela care lucrează totul în noi și ne dă, spune, și voința și înfăptuirea și puterea de a trăi după buna Lui plăcere. Un adevăr care trebuie să-mi ținem minte, dacă am putea să scriem undeva în mașină când intrăm deasupra ochilor noștri, în casă când plecăm deasupra ușii și pe partea altă când venim, putem spune așa: în orice circunstanțe, în orice situație din viață, Dumnezeu lucrează. În orice circunstanță din viață, Dumnezeu lucrează. Numai să avem răbdare. Și în ultimul rând, ne uităm din nou la aceste versete și vedem cum să fim rădători. Am văzut când să fim rădători, de ce să fim rădători, că Dumnezeu nu rămâne rădător, dar cum să fim noi rădători? Ce să facem în timp ce așteptăm pe Dumnezeu să lucreze, să intervină? Uitați-vă în versetul 7 din nou. Spune: iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului având răbdarea cu el. Având răbdare cu el, cu pământul. Adică n-ați văzut vreun țăran, vreun pugar care se duce la pământ și îl ia de gând și spune: băi, hai mai repede. Ați văzut așa ceva? E aproape o prostie. Dar asta e credința noastră, ori de câte ori nu avem răbdare și încercăm să forțăm lucrurile. Apropo, cum facem noi? Primul lucru care îl observăm aici este să așteptăm cu speranță. Plugarul spune: așteaptă rodul prețios al pământului, având răbdare cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie. Așteaptă. Spuneam că fermierul nu așteaptă prostește. El așteaptă cu înțelepciune. Nu stă degeaba. Așteptarea lui nu este una statică, este una activă. Dar activitatea lui începe de aici. Și de aici. În felul în care eu aștept că Dumnezeu să-mi împlinească promisiunile. N-a făcut el ploaia? Chiar când târzie să vină. N-a făcut el sistemul ăsta, practic, al lumii în care trăim, legile pe care le-a dat? El este la pupitul, el este în control. Un psalm al așteptării este psalmul 130. Și vă rog să deschideți cu mine acolo. Psalmul 130. Psalmul așteptării. Uitați cum psalmistul se încurajează și pe ce se bazează așteptarea lui. Versetul 1. Din adâncul stric, Doamne, Stăpâne, ascultă glasul meu. Fie urechile tale cu luarea minte la glasul cererilor mele. E clar că psalmistul era în nevoie. Dacă tu, Stăpâne, ai păstrat aducerea mintea vinei noastre, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertarea, căci astfel să fii de temut. Și uitați-vă versetul 5. Aștept pe Domnul. Sufletul meu așteaptă și nădăjduiește în cuvântul lui. Sufletul meu îl așteaptă pe Stăpânul mai mult decât așteaptă străjerea dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerea dimineața. Observați? Psalmistul se încurajează în așteptarea lui și spune: Sufletul meu așteaptă și nădăjduiește în ce? În cuvântul lui. Știți, așteptarea noastră este în aceeași măsură de tare cât este obiectul sau în cine ne punem credința și așteptarea noastră. Apropo, cum așteptăm noi? Putem să așteptăm stând și ne făcând nimic. Și este foarte periculos pentru că ne plictisim. Este foarte periculos că ne descurajăm singuri. Și este periculos că dacă nu facem nimic, nu suntem activi în așteptarea noastră, găsește diavolul cu ce să ne descurajeze. Să ne examinăm viața și umblarea noastră. Să vedem. Suntem aproape de Dumnezeu? Suntem conectați pe știrile cerului sau pe știrile pământului care spun toate că e nasol și e din ce în ce mai nasol? Apropo, mi-am notat aici niște versete. Isaia 40. Isaia 40, versetul 29. Sunt versete care le știm. Dar uitați promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care așteaptă cu răbdare în el. Spune versetul 29, el dă putere celui obosit. Îl întărește pe cel fără putere. Flăcăii vor obosi și vor osteni. Tinerii vor cădea lipsiți de putere. Dar cei ce se încred în Domnul, observați, cei ce se încred în Domnul, în original, spune cei care așteaptă cu încredere în Domnul. Cei care așteaptă cu încredere în Domnul își vor reînnoi puterea, se vor înălța prinzând aripi ca vulturii, vor alerga și nu vor osteni, vor umbla și nu vor obosi. Nu asta vrem noi? Să nu obosim, să nu ostenim. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Și asta e promisiunea lui Dumnezeu atunci când așteptăm. Dacă așteptăm cu încredere în El. Un alt lucru, așteptăm de la Dumnezeu cu speranță, dar mai așteptăm în versetul 9 și în tăcere. E foarte, un lucru foarte interesant. Asta e lucru care m-a surprins pe mine de data asta. Să așteptăm în tăcere. Pentru că uitați ce spune aici în versetul 9. Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Ia judecătorul este chiar la uși. E una să aștepți făcând gălăgie, știindu-te toată strada, tot orașul, toți cei de la servici și toți din familia ta. Știu că tu aștepți pe Domnul. Dar uitați-vă, spune să nu murmurăm. Adică să nu ne acuzăm. Spune, nu murmurăm unii împotriva altora. Ne plângem. Ne văicărim. Ne acuzăm. Dăm vina pe lucruri, dăm vina pe oameni. Astea sunt lucruri alternativele firești. Dar Dumnezeu spune să nu facem lucrul ăsta. În versetul 12, legat de lucrul ăsta, e un verset care aproape că ar fi rupt din context. Dar spune aici, mai presus de toate frații mei să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ. Nici printr-un alt fel de jurământ. Și ce facem noi când așteptăm și parcă nu se întâmplă că Dumnezeu nu mai face nimic? Începem să ne jurăm. Să facem promisiuni. Evreii aveau obiceiul ăsta. Doamne, dacă! Și mă jur. Și Iisus ne învață, învățați și pe ucenici, voi să nu faceți așa. Matei capitolul 5. Vorbirea voastră să nu fie la fel. Da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Ce înseamnă asta? Pentru că dacă eu mă încred în Dumnezeu și aștept cu răbdare în El, cu încredere și cu speranță, atunci n-am nevoie să-i fac promisiuni, pentru că știu că sunt slab. Să nu jurăm, să nu ne acuzăm și să nu jurăm. Ieremia spune, bine este să aștepți în tăcere izbăvirea Domnului. Bine este să aștepți în tăcere izbăvirea Domnului. Pentru că asta dovedește credință, încredere în El. Cum așteptăm noi? Apropo, cum aștepți tu? De exemplu, la ora actuală, poate sunt lucruri care le-ai cerut de la Dumnezeu și le aștepți. Dar cum le aștepți? Câți oameni știu despre înțelegerea ta cu Dumnezeu? Vrei să-L aștepți? Este vizibil? Adică ne voităm? Facem gălăgie mare? Ne găsim că dăm vina pe lucruri? Pe criză? Dăm vina pe țara în care ne-a pus Dumnezeu? Dăm vina pe oameni, pe șef, pe conducător, pe președinte? Dăm vina și pe biserică, pe cei din biserică, din conducerea bisericii și pe frați, pe care vreți voi? Dăm vina dacă ne stăduim bine pe toți? Sau ajungem să facem juruințe? Facem rămășacuri cu Dumnezeu. Doamne, dacă mă scap de asta. Asta nu este răbdare. Dumnezeu ne învață un lucru, spune să așteptăm în răbdare. Să avem răbdare în tăcere. Să așteptăm în tăcere. De ce? Habacuc spune, apropo, spune că este o vedenie care așteaptă vremea împlinirii, ea mărturisește despre sfârșit și nu va menți dacă ți se pare că întârzie. Așteaptă-o. Căci va veni cu siguranță și nu va întârzia. David spune și el în Psalmul 37:7. Și este un verset care deschidem. La el 7:7. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia din pricina celui ce reușește în umblarea Lui, a celui ce își împlinește planurile Lui rele. Unul din lucrurile care ne este cel mai greu este că ne uităm la cei răi, ne ascultăm Dumnezeu și vedem că propășesc. Parcă le merge mai bine decât nouă. Mai este un psalm întreg al lui Asaf care se ocupă de acest lucru. Dar spune, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu alege să te mânii împotriva celui care reușește în umblarea lui rea. Așteptăm în tăcere și așteptăm și cu încredere. Uitați-vă în versetul 10. Ăsta e ultimul lucru. Cum așteptăm? Cu speranță, în tăcere și cu încredere. Spune versetul 10. Luați ca exemplu de suferință și răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iov nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. Spunea cineva că răbdarea este capacitatea de a avea lumină chiar cât ți se arde siguranța. Pentru că asta este realitatea. Răbdarea o vedem atunci când ni se termină opțiunile. Când nu mai avem nicio șansă. Îmi plac cuvintele lui Iov. Apropo de Iov, de răbdarea lui Iov. În Iov 19:25 spune, știu că răscumpărătorul meu este viu și că la sfârșit se va ridica pe pământ. Apropo, Iov a văzut revenirea lui Iisus. Cam asta era relația lui cu Dumnezeu. Spune, chiar și după ce pielea m-a fi nimicită în trup fiind, îl voi vedea pe Dumnezeu. Apropo, ce vedem noi? Iov, deci pur și simplu, era din cap până în picioare bolnav, cu boală incurabilă. Și totuși spune, eu îl văd pe Dumnezeu, chiar dacă trupul ăsta mi se aduce, eu îl voi vedea pe Dumnezeu. Recapitulând secțiunea asta, ce învățăm? Învățăm că răbdarea este cheie în maturizarea noastră. Trebuie să o acceptăm ca fiind soluția lui Dumnezeu pentru noi. Răbdare cum? Răbdare ca plugarul care nu urlă pe pământ, săracul. A răbdare cu el și să încredem în Dumnezeu care dă ploaie. Ca plugarul așteptăm o recoltă spirituală în viața noastră, nu doar lucruri trecătoare. Lucruri care glorifică pe Dumnezeu. Ca profeții, noi căutăm ocazii să spunem oamenilor adevărul. De ce? E singura lor șansă. Noi nu avem ce să-L oferim. Ca și profeții, le folosim ocaziile care Dumnezeu în viața noastră să le spunem oamenilor cuvintele adevărului Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, care este puterea de mântuire fiecărui care crede. Ca Iov, așteptăm pe Dumnezeu să-și arate planul Lui, să pricepem și noi. Că El are un plan cu noi. Un plan de Tată iubitor. Și ce spunea Iov la sfârșit? Spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Cu alte cuvinte, Credeam că te știu, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e rușine de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Omul despre care Dumnezeu a spus, nu este nimeni ca pământ. Pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. Și o să vă citesc niște versuri, mi-a plăcut foarte mult de o poetă de-a noastră, Mariana Dobrin, despre răbdare. Spune, răbdarea omului, să știi, e adevărata lui putere. Acum să te văd, David, la traducere. Izvor imens de energie, lumina care veci nu pieră. E început de înțelepciune. Este arta de aștepta. Răbdarea e nodul deznodat și arta de a spera. E împreunată cu blândețea, cu chipzuința celui care ascultă, știe să observe scânteia de pe cărare. Răbdarea e ca o armă, secretul pentru cei mai tari, un etalon ce drept măsoară simțirea oamenilor mari. Răbdarea este semn distinct a celui cu morală aleasă, e băutura care ucide o disperare ce apasă. Încet, încet și cu răbdare, un munte ai să construiești. Și tot încet, cu picătura plină ai să o găsești, ulcica, mătase fină vei avea din frunza dudului umbros. Apropo, are răbdare omida aia să iese ceva din ea. Chiar lemnul verde se usucă și piatra poate în drum crăpa, dar omul știe să aștepte. Răbdarea îl va ajuta. Vrei să străbați un drum mai lung? Vrei să urci munții cei înalți? Doar pasul atent și cu răbdare te ajută drumul să străbați. De vei dori să faci un lucru ce trebuie să dăinuiască, nu te grăbi să-l faci temeinic, răbdarea să te însoțească. Așa că avem trei exemple aici. Plugarul, îl avem exemplu pe fiecare proroc din Vechiul Testament. Ieremia săracul, care de mic a suferit și n-a avut rezultate în viața lui deloc. Dar a fost credincios Domnului. Și avem pe Iov, să zicem, maestrul suferinței și răbdării. Pe cine dintre acestea o să, la care dintre acestea o să ne gândim? Ce să folosim noi în răbdarea noastră prin care Dumnezeu ne trece? Dumnezeu vrea să ne maturizeze, însă. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău care mereu ne aduce pe calea ta, pe calea adevărului. Îți mulțumim pentru adevărurile tale care sunt viață. Mulțumim pentru că tu ne arăți cum putem să avem răbdare când trecem prin situații de vieții. Cum putem să așteptăm de la tine chiar dacă nu înțelegem nimic în viața noastră, chiar dacă nu vedem nimic. Ne-ai învățat că se merită să ne credem în tine, pentru că tu ești cel care lucrează mereu, ești în control. Tu ești cel care răsplătește. Tu ești cel care ai un plan cu noi, așa cum ai avut cu Iov. Doamne, ajută-ne să luăm aceste adevăruri și să le strângem în inima noastră, ca să putem să fim întăriți atunci când trecem prin vremuri de încercare. Tu ne cunoști pe fiecare dintre noi care suntem aici și te rugăm să ne ajuți să ridicăm ochii spre tine. Căci de la tine vine ajutorul nostru, Doamne. Mulțumim pentru, încă o dată, pentru cuvântul tău care ne încurajează și ne dă speranță și ne dă puterea să avem răbdare. În numele Iisus ne rugăm. Amin?